No mam nadzieję, że nikt nie myślał, że rozpocznę inaczej nasze dzisiejsze spotkanie niż od muzyki Pearl Jam. Formacja Pearl Jam właśnie zakończyła swoje króciutkie tournée po naszym kontynencie. Miało być 9 koncertów. Koncertów było troszeczkę mniej, bo 6. Na dwóch z nich byłem i były to jak zwykle fantastyczne wydarzenia. Stąd chwilowa nieobecność w audycji Coś Mi Świta. Dlatego dzisiaj kilka razy posłuchamy muzyki tej amerykańskiej formacji, która jest cały czas w doskonałej formie. Cały czas w dalszym ciągu będzie promowała album Dark Matter na świecie, w Europie obszerne fragmenty z tej płyty zagrane i trzeba przyznać, że wychodzi to wyjątkowo, bo to wyjątkowy jest album. Chyba że się ktoś nie zgodzi, to zapraszam do korespondencji, która dzisiaj mam nadzieję do godziny 6 będzie. Ale póki co przedstawię skład. Olga Szućko dziś ze sterami Wielkiej Konsolety, a ja nazywam się Michał Grabek-Grabkowski i z wielkim uśmiechem w środku nocy przyjechałem do radia, żeby spędzić z Państwem te 2 godziny. Tak było w Pradze 2018 roku. Też byłem na tym koncercie. Nie będę się chwalił, na których byłem, ale na tych dwóch barcelońskich Evenflow dwukrotnie. 6 i 8 lipca w wspaniałym miejscu, w samym sercu wioski olimpijskiej. Pearl Jam dokończą trasę w sierpniu po Ameryce Północnej, potem Nowa Zelandia i Australia. No miejmy nadzieję, że nic już nie zostanie odwołane. Dziś jeszcze wrócą w porannej audycji Coś mi świta, bo mamy dopiero 13,5 minuty po godzinie 4. No Mike McCready w tym Evenflow strasznie tą gitarą narozrabiał i rozbudził pewnie państwa, a ja przecież zapomniałem, że o tej porze to jeszcze niektórzy mogą poleniuchować sobie przy radiu, no to jeszcze takie 5 minut z Australii. A ta pani nazywa się Courtney Barnett i pochodzi z Australii. Jeżeli jeszcze państwo nie kojarzą muzyki tej wspaniałej artystki, no to polecam zapoznać się z jej twórczością. 19,5 minuty po godzinie 4, no i to jest myślę najlepszy moment, żebym przypomniał o czymś, co jest nieodłącznym elementem naszych porannych i nie tylko porannych spotkań w radiu, no bo czymże byłaby audycja radiowa bez kontaktu ze słuchaczami, prawda? I ja na ten kontakt bardzo liczę i państwo doskonale o tym wiedzą. Na początku przeczytam jeden z listów, które już w ciągu tych niecałych 20 minut audycji napłynął tutaj na Myśliwiecką. Cytuję. Cześć Grabson, ty stary okoniu. Miło ciebie słyszeć po dość długiej lekcyjnej przerwie. Jak zawsze pozdrawiam naszą klasę i budzących się słuchaczy trójki z muzycznego pokoiku na trzecim piętrze. Parzę zieloną herbatę i za moment wskakuję na rurkę z moim wędkarskim wyposażeniem i śmigam na okonie. Szczupak z Żyrardowa. Dziękuję serdecznie za te pierwsze listy, no i oczywiście namawiam państwa do tego, bo to idealna pora, żeby chwycić za komórkę, czy siąść przed komputerem i napisać do radia. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Tak będzie najwygodniej. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Jeżeli chodzi o social media, to gdzie Grabek mówi dzień dobry. Mają kolor niebieski, a oczy świecą jak lustro. Niebo bez chmur, czysty błękit, gwarno, gdzie zazwyczaj pusto. W słońcu kontury, wyraźniejsze uśmiechy, szerokie i szczere. Białe włosy powiewają na wietrze, anioły czuwają jeszcze. Hej, co się ze mną dzieje? Powiedz mi, co za demon we mnie drzemie. Powiedz mi, co się ze mną dzieje. Powiedz mi, co za demon we mnie drzemie. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Nabierają uroku dziewczęta, zmysłowe i piękne. Ciepły szmer zakłóca spokój, rozjaśnia tajemnicze wnętrze. W słońcu twarze pogodniejsze, a w duszy nadziei więcej. Świerszcza świst, przeszywa powietrze. Anioły czuwają jeszcze. Hej, co się ze mną dzieje? Powiedz mi, co za demon we powiedz mi, a co się ze mną dzieje? Powiedz mi, co za demon we mnie drzemie? Nie wiem, nie wiem. Błyszczą kolory tęczy, a woda jak perła przejrzysta. Karuzela marzenia kręci, a ogień wypala kryształ. W słońcu serce uderza do głowy, pulsuje w gorącym deszczu. Usta jak róża o smaku malinowym. Anioły czuwają jeszcze. Hej, co się ze mną dzieje? Powiedz mi, co za demon we mnie drzemie. Powiedz mi, a co się ze mną dzieje. Powiedz mi, co za demon we mnie drzemie. Powiedz mi. 24 po 4 na naszym radiowym zegarze. A propos tego kontaktu z państwem, to oczywiście zachęcam, i to nawet mocno, tych z Państwa, którzy nigdy do radia nie napisali maila. Zawsze słuchają i myślą sobie, jak to jest napisać. To naprawdę nic nie kosztuje, to naprawdę jest proste, a satysfakcja gwarantowana, i zawsze to powtarzam, kiedy prowadzący takiego maila zacytuje na antenie. Więc jeszcze raz, michał.grabkowski@polskieradio.pl. No i żeby zachęcić tak Państwa, piosenka. Jadą chłopcy, nikt im nie zaczepia. Hej, na tę służbę u nas to nikt nie narzeka. Hej, na tę służbę u nas to nikt nie narzeka. Zawsze są gotowi, z pomocą pośpieszą. Czasem pałką wymachują i się z tego cieszą. Czasem pałką wymachują i się z tego cieszą. Wszyscy są młodzieńcy, wszyscy uśmiechnięci. Hej, wszyscy Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Myślę sobie o tej korespondencji, która dopłynęła przez pierwsze minuty naszego dzisiejszego spotkania i tak podejrzanie mało kierowców pisze dzisiaj do audycji Coś mi świta, tylko na razie jeden kierowca, pan Bartek, skontaktował się z nami. A gdzie cysterny, gdzie odpady komunalne, gdzie nasi wszyscy stali kierowcy? No może w trasie, to należy się zatrzymać, a potem chwycić za telefon, to na pewno. Teraz mamy pół minuty do wpół do piątej i to jest dobra pora, żebyśmy zajrzeli do ostatniego dziesiątego notowania listy przybojów trójki. Pierwsza trójka. Przypominam, że Piotr Metz przedstawia Państwa wybory w każdy piątkowy wieczór. No tutaj wielki strzał, że tak powiem, bo nowość od razu na miejscu drugim. Nosowska i Błażej Król. Zostanę tu dłużej. Nie chcę iść do domu, zrzucać uniformu, składać ciała w kostkę. Potrzebuję rąk. Jak mam zapamiętać bez skóry, bez głowy? Chcę zębami wgrzytać, drętwieć i dygotać. Chcę się zwijać w kłębek, kaleczyć i łamać, bezcielesną być. Odpoczywać wiecznie, nie ważyć zupełnie. Jeszcze nie chcę. Można to przejść, przegadać, wypłakać, wyleżeć. Można to przejść, przemilczeć, przepalić, wyprzeć. Można to przejść, przegadać, wypłakać, wyleżeć. Można to przejść, przemilczeć, przepalić, wyprzeć. Można to przejść. Można to przejść. Można to przejść. Można to przejść. Przemilczeć, przepalić, wyprzeć. Można to. No, jeżeli coś wskakuje jako nowość na miejsce drugie, to znaczy, że słuchacze muszą to bardzo lubić, no bo na tym polega zabawa w listę przebojów. Zresztą nie będę tu nowych lądów przed państwem okrywał. Państwo odkrywał, państwo głosują, a głosowanie jest bajecznie proste. Wystarczy wejść na naszą stronę trójka.polskieradio.pl, odnośnik lista przebojów trójki, pierwsza trójka, no i tam się klika, tam się wybiera piosenki, sprawdza, co jest grane. Na pierwszym Kaśka Sochacka Szum, na drugim, tak jak mówiłem, Nosowska, Błażej Król, Można, Cigarettes After Sex. Uważam, że z bardzo dobrej płyty, która ostatnio się ukazała, Baby Blue Movie i tak dalej, i tak dalej. Proszę sprawdzić. Ja dzisiaj tylko mogę dodać, że do godziny 6 w Coś Mi Świta jeszcze raz zajrzymy na te 10. notowanie, bowiem posłuchamy sobie jeszcze jednej nowości, która pojawiła się w miniony piątek. A teraz mamy 25 minut do godziny 5. Witamy nowy dzień w audycji Coś Mi Świta na antenie trójki. No a jak? Od lat. Pani wie? Ja nieźle trzymam się. Trzymam się. Szyk i styl, bez tego nie ma mnie. Pani tu odetnie, a tu zostanie tak. Z tyłu ma być dywan, a z przodu wszystkie brak. Zrobić jak się patrzy, bo wieczór zbliża się. Właśnie tu, tu, tu, niech pani zzi na własne oczy. Nie to! Jak w lustro patrzy się, patrzy się. Modę znam, katany z jeansu mam. Tak, no. Dobry gust, z tym człowiek rodzi się. Rodzi się. Jeśli dres, to paski musi mieć. Pani wie, że wczoraj wraz z małżonką kupił go. Mamy takie same, nie wiadomo kto jest kto. Brat to zawsze lubił ciuchnieć taki sam jak ja. Bo pani wie, nie, nie, nie, pani ślina tylko nie tu. Uderz w stół albo powiedz coś do mikrofonu radiowego, a nożyce się odezwą. Tak można sparafrazować słynne powiedzenie. Witaj Grabku, dobrze cię słyszeć po przerwie. Państwa też dobrze czytać po przerwie, od razu dodam. U nas, to znaczy stałych trójkowiczów, wszystko okej. Okay. Hello z kontenera chłodniczego, pisze pan Marcin. Mam nadzieję, że Pearl Jam w formie, pozdrowionka. Pearl Jam w formie, już o tym państwu powiedziałem, mają po 60 lat, a energii rockowej ze sceny naprawdę wiele unosi się nad głowami koncertowiczów. Teraz 21 minut do godziny 5. Dziękuję za korespondencję. Pani Elżbieta, nasza poranna cyklistka, też się melduje. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Tak, kontakt bardzo ważny. Często państwo piszą, często przychodzi do skrzynki muzyka, ale też przychodzą zdjęcia. I teraz jesteśmy radiem, nic nie widać. Przyszło dzisiaj piękne zdjęcie i chciałbym je opisać. Piękny nadmorski poranek. Plaża piaszczysta. Na piasku napisane coś nam świta. 17 lipca 2024, 4:32. Drodzy państwo, chowam zdjęcie w ulubionych, a za nie dziękuję pani Krystynie i panu Andrzejowi. Good, taki jest tytuł tego nagrania, które zostało wybrane do dzisiejszej audycji. Coś mi świta. Nie ukrywam, że to jedna z najprzyjemniejszych prac na świecie, kiedy wybieram dla państwa te piosenki, które mają sprawić, aby uśmiech był na twarzy od samego rana. Mamy teraz 13 minut do godziny 5. Niektórzy do słuchania poranków, tak jak pan Adrian, wracają po przerwie, a to wszystko zależy, na którą chodzi się do pracy, prawda? Albo na którą trzeba wstać. Także witamy tych wszystkich z państwa, którzy po przerwie wracają do słuchania Coś mi świta. Przypominam, że ta audycja emitowana jest codziennie od poniedziałku do piątku, między 4 a 6 na antenie Trójki. Kącik dla seniora po polsku na początku drugiej godziny, bo teraz w sumie też 5 minut z kącikiem dla seniora. Nagranie jest z 1976 roku. Yeah. Play that funky music. No mnie długo namawiać do tego nie trzeba. Wild Cherry, zespół z Ohio, który w latach 70. urzędował nie tylko na funkowych scenach, ale również na rockowych. No ale stworzył piosenkę, może tą piosenkę napisał Rob Parisi, z tego co czytam, no ale dzięki temu utworowi zespół Wild Cherry do dzisiaj jest znany i kojarzony przede wszystkim. No i myślę, że do dzisiaj buja ten funkowy beat. 6,5 minuty do godziny 5. Jakby ktoś włączył trójkę, to coś mi świta. We'll be right back. Tytuł tego utworu to 5 liter GLBTM, co oznacza Give Life Back to Music. Formacja Daft Punk na takiej dodatkowej płycie, która wyszła po latach z racji rocznicy Random Access Memories. Trochę Państwu o tej muzyce opowiadam, bo wolę o niej niż na przykład o pogodzie czy o sporcie, o tym wszystkim w pierwszym serwisie informacyjnym, który to serwis